قوم دنو یو قوم چاہو خیر بے خیر بے بلن منل اچکل عذاب دا اللہ آگے نو خیر پہ چاہو آنا جو دویم قوم قوم دنو یاد کا چی در اغجن گرے لیگلی دا اللہ دن کری مو اغرقنا قومنو ہن اغرقناهم موز مر عاملو علی سرید تغفیر دب نکرلو کلا کذب الرسل یو پیغمبر آگلے اگر رسل اور یو پیغمبر پکے لس قرن تیر کئی لس سو کالا من لس سو کالا پکے تیر کئی دا دس دل کہ لس پیغمبران کی اترہ دلی یو خبر دا دے مدام دا دے یو پیغمبر نمانل دے طول نمانل دی ندے چی دا یو نمانل دے طول پیغمبران نمانل دی مدل دی دا سنی چی یو نمانل لما کذب الرسل و جعلناهم للناس آیا اکرمنگا دو دو پارا دا خلقو دلیل پریبانی کرمنگا دو انجلی دا دو گوزل خلقو را دلیل چه خیر بی خیری اللہ لاس کی دانا دا مخلوق او تا کرمنگا دی ظالمان اللہ عذاب دردناک دا خود دی دنیا سزاوا دا خیرت آتدنا لی ظالمین عذابا لیما دو قومنا درین عاد و سمود و اصحاب الرس از رسوالا و قرونم بین ذالک کثیرم تبا کری منگا پیڑے پرمین کیے گی کہ نور پرمین دبو کے دیر نوئے آد دہود علیہ السلام قوم سمود صالح قوم اصحاب الرف اکوو علا سوکو لعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہم قوم یعبدون شجرت الصنوبر رسو نبی انفرار نمی لندے والے دو با دور تعظیم کو خیر بی خیری دا غین کنالا اور پیغمبر مسئلی تا نپری خورت نو پیغمبر جندے پر نکے چھ خلق کر جندے دفن کر رسو نبی یوم غراب قرآن والا ہوئی دا قومون طول درے قومون دا دو مخی پینزو قومون تفصیل سر ذکر کر دو خیر دو خیر دو بلن منلا او بس نسو او قرونم بین ذالک کثیرا ہر یو دونا بین کرن دو تعلم سال دا عبرت خبری دا چی تبا کلو نو دو تے دین نو کھولے اولین دو خود دین نو تا کھولے کانا دکا ضربنا لہو الانفال ہر یو زونو منگا تبا کول کامل اگر تینن چی شو جی پدو دو پا کلی آئے بانی چی ورہ لسو پی باران بعد دکانو بارانو اے دو نینی اولی نینی بلکی دو چی تمہینی شو بیاد پیا پورتا کیو چی اللہ باران تا پورتی قوم دلوت علیہ السلام السلام کہ وہ دوبانی کانی ورولی چکم دا ملک نبارو ملک چیو پاغو خوز مکاو لیوا اچھے بارون پاغو مانی کانی ورول نمردار اکلا دوم خیر دی خیری چانا مندلا دوتا خیر رسو ورز رسو لما کرد لا نشوران بلکانو لا اردون نشوران نشوران دا مکی خلق کلی دو پا دلارو باتی رو دا او دا یا پورتا چی رو چی دی مسئلے بران تا پوستی رسول پیغمبر پدی مسلمانی دے دے سان پیغمبر اللہ جرا لے گرا دے یقینا دے چنگے والے دے رخ بلا لیا ہونا کہ چلے من پدی وان ایک لکشے نے قوم دی علیہ السلام نہیں اس بیرو والا آلیا چکم نبی علیہ السلام سورہ سواد کی اس بیرو والا آلیا چکم پل خبر پرین رہے دنو قوم ہوئی لا تذرن آلیا تکم ولا تذرن ودا دا پینزاورو پرین رہی کامال اخپل گنے لے تو اخپل دین تنگی دل حال دارے چی دغی دا تباہ سبب ہوگا دل صوفا یعلمون اللہ اکیو بسی کرچیوینی عذاب سوگزے خطا دل آرے ذکر دوخو انکاد علی و ذلو نار دے من گمراہ کئی درنگ لمنگا آلی اللہ دے گمراہ پتہ بسوڑی تو گمراہ سوڑ دے ار آیتا زورن را تخپلتا بتروان دی سوچ جکر دے آچا تا چنیورے دے خپل الہ احواہو طبیعت خپل دے دے طبیعت چتمنی اغد الہ کرے دا اللہ ایرو تیر دو زموار دے ہدایت تا ذرالولو دا عرب ان دا طریقہ بار تا چوت لو نظر سر بے دا حرم گتا آغ دا مکی معظمی دا خواهی نکم جو کچی با دیره شو وقتی طور باید نو گتا با چی خودلا و دا غیر نگیر چاپیر با توافو کو ازادت پیدا دو کو کنکو کل گتا با بیام دا رمو بیا و آخا دا آخا دا کل بلا بیا با دا خدیر دا کار کئی اگر بیلا کوئی تا خدیلا و مشرک یو قبر دے دے پدی بانے خیر و برکت تی نمونی کدا غیر غد جامون جنڈا پولا ڈبے او سل رہتا ہے داغا نغد تی دے پاغتا سی شن اس تخذ ایلاو فیو او دے گئے تین کا کو کپر دے پنر ہو کا کنا ندیا کبور پنر نکی بجے گیر نن پیو پسر واندے صدا پو بروی حلکو پلان کی جو کیو بابا سرگن شیدی خلقو لطلو اجو دلاس تلو سلیم ندے نوی نوی سرگن بلی بل پچے پرا سرگن شو اتخذ الہو ہوا افانت تکون علی وکیلا اے خیال کا جدیر دونا یسمعون پوئیگی اوری یا پوئیگی نیدو لیکن لکا دنگر بلکی زیاد خطا دا دنگر نوم در آرے غوائیو آخلا دی پردی کور نرال پا خپل بیچے اتر اخور کی غجل کی اتر دیا پران دیا دیا دقا دیلے رہا دیا غزور کورتا نیدی اخپل مالکو پیجن دا دا جو اخپل غوائیان اخپل مالکو نا پیجن او مروسو ادو خپل مالکو نا پیجن نن دیو پسی و سبا پا بل پسی بل پسی بل پسی روان نن دیو در گدا کردے بل بل در گدا کردے لیکن لگا دنگر مظل سبیلا ازیاد خطایی در آری دا غنم جا لکلار خطا دا یو ظل غوائی ورسو توسل پلاری بانی بوزا سبای بیا چی دا قرن پرانی دیبا ظل روان رو تصویب ہوئی سر بوئی وحد اولا شریف اللہ روان دیبا یہ تورسی دانی چی چیر مالک را پسین شیرن چی بیا پر جاتا ہو گردو ازیاد روان دیبا دا روزانا سات پسات لار خود لیکی دی پیغمبر پخلو دا عالم پخلو باندی ادو بیا غشن تروان دی پا اخفل طرف باندی وانا وائی چی روان دی اخکری نا غواه دولا شدی کلو دی چی اخکری و نیمانم نیمانم لیجای دا وائن اللہ جنی بلو مظل صدیلا از لاری خطا اظل صدیلا بانگوشی دینی اظل صدیلا دنگر نا خطا نی وائی دنگر دخپل خوراک وقت پیجی نی اللہ اکبر ملاسے بانگی تالا مانزل ویلے پا بانگی ویلے حی آرس فالا مانزل آرس دانی ویلے بانگی تاوی چی آف تیرو ایجی ادمارو روڑای اخرائی دا ویدی ویلی بانگی کستے پا بانگی جاتے گی آف تیرو آیو آف سائمون دا فکر اندی ویلے وی حی آرس فالا حی آرس فالا حی آرس فالا دیل آرسا نو دا دا جو پا غائب دی پیجی دی نیلے پوا دی خدا دا چپے ماندالا سنزبا جو تم لگ جناشاو کما باچی او سرے تجی پڑی کے دانا اسوار واقع دی خبری چوکنی کی او جیبا مازادا خود جیبا مازادا چانا تور سس پوچی کاتا وارا پار طرف بانی پرشکار رکھی جینا جیبا مازادا اجیبا مازادا ہوئی او چی تا خبری چوکنی کی توبا خدا توبا جوز تا جو دغیان و نزیات لان دی خبر آدھا روزے علم تیرے را ربی کا کیف امد دست اللہ علیہ وسائل جاوری ساکنہ جا دلیمی شروف مجھے کتری الہ ربی کا رب طرف تیرے قدرت طرف تیرے سنگو اگود کرے سو رہے زنا سو رہے ستا سو رہے دو ونو غرونو دیوالونو اور کچھرے غور اللہ علیہ کی بے اولاد پر دیبائی بے ستا سو رہے چنور رہ کی جی مخفل سوری تا گوا اور کم مخبانی تلے رہے تب روی تیرے از ماجو شروع مر بے سلم ربی چہرے کی گورا چرانا داغ گاڑی ہو دیوا داغ گاڑی ہو او سورہ زندہ سورہ ویسی پہ دیوال تلے تلے دیگے تو گرہ سے آرام بسی دا خوزدی سے کون جو جو بجیتا دیوال کن لو شاہل جارو ساکنان کال لاو غالی ہنتا قصدو بیرے ٹکاو بیتی پر سورہ تنیسی تنگولے پہی سوری تو آپ برکت چاو آچو کدن روگود کو اب آپ برکت چنے ختمی تو کر لنڈی کی لنڈی کی لنڈی کی نکوے بھائی این غرمہ استوا کی ہین سارا ذل کل شین مثلو مستخین شو مثلو مستخین شو مثلو ما جگر شو و این غرمہ کی گورا چی سمر شیدی اقوم رو بسوری دا آغا بھائی سر داغا کپا این استوا کو نو دلاندی گورا چی نور پر پاس راغا نسوری بلکل نشتی کپا این استوا کی نو نلگوانی بھی انچا دوین چی فوق جا فوتا بھائی دگنے وہ گدنی نو چی نور تاسو نو پا دی طرف پس اگ دیگی پا مخب اگ دیگی نقل سورے کی چنتا جان سر کرنا خیر ہو خیری کیا لاز کی اللہ کو اللہ دے اور سینا اور جارو سا کرن دیکھ کر پری بانے دلیل پوجے دو لنڈے دو بھائی نور دلیل دے یا پمو دیدی دلی سوری بھائی نور دلیل دے چنور نہیں سوری پتہ کہ نور رانا نشچے بجلی ہے دیوا نشچے دیا دا دلیل پری بانی میں کر دو لے دیا رنگا جان ترفتا دا انور یا دا سور قبضاً یسیراً دا تولو لگ لگ جن دلیل اللہ دے کرتا سرشفت پر دے لباساً دا لباس بربن پا چپٹ دے او کرے دل خوب صباتاً دے دامی سب پکری کورتا گو تولتا صباتاً نستر ختم شورا ستر استو مائی سن لی چراجوشی ممیو دے دل کن نیو شیده یا دم ہر طرف تا سباتن دم آرام او کردل را نسورن دخوری درو او شپا لباسن گی شپا که خوب دمون دا حرز دخوری دو دا او والذی نشپا که دا خیر چا کرده ده که پرده دا پکیتا اشپا که خیر دیده که دو کم خوب که آرام سویل دا شپی ور گیاغ سپا آرام خوب یکی نور دی روزی نور دی او دو باشوی سو گزارا باو کی و آغا آرام او کمت تسلی کی پاہی کی رجی آغا دلائی پاہی کی رشتے دی عالم نهار نشورا دی اروازی کی خیر اپیل ہے دی نقل و حرکت و یکار قسم اللہ دی آغا ذات دلیلوں میں اٹول اولو زیب آجنا بسرم بینے دی رحمتی زیر مخیر بین ربانے نے علوان جد میر ربانے نے باران رازی و رومنگا دی آغا اسمان نو بے طہورن پاکا ان کی ابو کی اصل التہوریت تے دوست صحاب الحال پا بنیاد باندے کہ چوپ کے تسرگند پلیتی بنیاد نہیں پلیتی مگما دندے پسارا بانے دندے دو پلیتی تاثار نہیں سے انتو سل شکونا کبھی چپو سنو بکن اللہ تہوری والے گری ہے تہوری دی تاکہ گنا پاکو ان کی دی لنحی عزیب اللہ تم مہتا دت سلو ورو جنجے کو پیالا قب مرا دے اسباب او دے فضلہ اس کوئی دعوتیں چھ پیدا کیلی منگائی دنگر اب انجانو دے رتا ہم دا دے خیری دا خیر دا اللہ رب العالمین دے طرفا وریض پیدا کم باران چھو ورم خیر تیرا والم بنجانو تے انسانان تے نفیدہ ہو رتی یقینا صرفنا ہو بائینا ہم چلو منگا داو بو پمیند جو کی زمک کی باران او چلے دیو جن بلتا دو بلن بلتا صرفنا او بینہم چلو منگا داو بو پمین کے جو پزمک بانی دے پاس ہے پزمک کے پکے چینی روان دی خورون روان دی نورون دندون سنگون روان دی دے پار دفع دے دا برکت چاہ چولے دے پہ ابو کے سقل لے ابو کی درموالے دے او زمک کے تخلخل قدرت سے قوت سے اللہ پہ کدا چولے دے اور وہ کی روانی پر از موکی کن دا سی سوری دی نوری لکہ زمان وجود کی چلی وفتو کن نوری سوری دی دا کشن تا سوری دی دا وہ پاگی کوئل نچانی دی فرادن دا وہ پر از موکی بانی روانی پر مخبانی خوچی کالا اللہ وارد از موکی نا دا برکت نوری کی دا چو بروانی کی آغا دی طرفی او چیشی ختم شی بیا دا پا کتا دی خیری را استالا پا ظاہر دا غم خیر دی از موکی دا پاس ہوئی ہو د گرمی زمانہ نو یخ شوی د یخنی زمانہ نو گرم شوی نو سانو بودی چکا تا یجی پا گرمی کی یخی ری پا یخنی کی گرمی ایر کنڈیشن دیگن نداشر پہ کیا چورے دے اللہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی داماؤ چلے دے فلیذکروا پارا دے لیذکروا کی نصیت کی نواخلی سبق زکی برکت دا اللہ لاتی انکار کہہ دے درور خلقنا دا حرتنا دا خیر دے بے خیر دا اللہ نمانا لیکن انکار نکی کفور اندنا شکر دے کفر نائی کفر تی نا شکری شکر اللہ نکو کوالو یقین ابلیگو حکمت دے ارسال الرسول او بیا حکمت کے اوزے باندھے یو پیغمبر علاقی تو مقرر کی یو پیغمبر طول دنیا تو مقرر کرے اللہ کل کی ہر ہر کل کی پیغمبر والنے لے گی مسکین نے گری گری روسم عالم و علاقہ کی پیدا کی اللہ پر ہر کل کی جدا جدا عالم والے نے مقرر ہے داغو بدر ختم شیب چنتا عالم نوڑا کر لینا ما جا انا من بشیر ولا نذیر حکمت ذکر کرنا دا سنکم علاقہ کی و مقرر کم دا مبتلا دا پر دس دے کے عالم مقرر کم دس علاقہ کے چیز خل کو تو رسائی تکی دے سی رسدل تکی دے سی پاغو فرد چی اگا بدل را دی دن بتی بکی پا امت فرد چی پیغمبر لرا سی پا پیغمبر فرد چی ہر ہر کور تو رسی پا عالم فرد چی ہر ہر کری تا او ہر ہر کور تو رسی چیز خل آواز رسون دا پا غندی خوی دا پا دی امت چی مخوی چی ستا ہو کسان ستا حرکاتو کا پا امیتا کی بمری ام مجرم به پیزایم زما جوان تا بلا تا چی زما پلار دوزخ تلی تا مخوی نیر آگر زما پلار دوزخ تلی کتر آگر آگر مسلمان شو نو ستا پلار کافر والی نتا ستا پلار کافر بخشو دلو کانا دوڑه خوالا پاگی چل پیدا او انسانیت پر خبر باین نکیدا او پیغمبر علاقه چی مقررم عالم دخپل قدرت به دنیا جو علاقه چی پیدا کم پا علاقه پا خلق و فرعی چی اغتا زانو رسی دین چی دکی کہ سوا جاؤ من تو نور آگلے نو درو ہوئی تا پا مل کیوں کہنا کہو جاؤ ان یقینی ہو بلے گو پار کلی کی رہا ان کے نظیر و لنبینی ہوئی پار کلی کے ممقرر کم خو قارون میں دا دے کہ ابتلاع از میخ راو علم پا عالم زالا پا قوم زالا وہو اللذی رسل الریاح فلا تطع الكافرين والمنافقين مضبوط والے کلک والے نبی علیہ الصلاۃ والسلام لا مون من الكافر وجاهد به جهادا كبيرا سب جسا پجما جهاد کا خلق سر جهاد لے بھی پذر یہ قران مکی سورۃ تے جہاد یہ لیدی دا تو جہاد دے اگر جہاد فدعوت باندے فدعوت تبلیغ باندے دا ورسا چکم دے تنی دے رسی دے لاغذ تا ورسا مالتا کہ جہاد دے القتال نہیں جہاد دے دعوت و تبلیغ دے خلق تا ورسا چکل رسی دل دے اس قوت و طاقت دشتے جہاد دے القتال لے گیا او جا مدنی صورت نکی زین اپوائی وی تا دا خبر والی نمائی دعوان نکی ازلا پلا الہ الا اللہ کی محمد رسول اللہ تعالیٰ نم رسی دے ناغی تا چرا سی نو مردار شے بے مکافر بے مردار شے محمد رسول اللہ تر لا الہ تا نشی رسیدے چی محمد رسول اللہ تر نی رسیدے لے دا غدوارا با برغ مانی او من دلہ پا لا الہ کی علمو سپکی تا اللہ زیاد شیخانی مجانو خارق سی مانی کانو مولا شیخ کتا ادیا وقت لگو یا اگو جو پا لا الہ تا اللہ الا اللہ تا نم رسیدے لے نو پا لا الہ کی مطلب سے چیز اللہ آقا سکا پیرے ما اللہ ملہی بھی ہوگی یا لا الہ مانم اپا دیکھیں پا محمد رسول اللہ تا لینے سے مانا کافرے جنگی فوجی نے لے گی لکھر کشی کرے گا ادرس و اجالت میں اندی پورا کری تو وقوان و جاہد اندی جہادا کبیرا جہاد کا اول کسر کڑا و لڑدا و کا پوال و قرآن پر سول و قرآن مانے جہاد لے دیت جہاد لے دعوت و تبلیغ مسئلہ جہادا کبیرا لے جہاد ندبین را جو اکرا صحیح حدیث جو کو رجعتم من رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر دروچ غزان غف غزال رالو چه غزال رالو قرآن یو نفسی لزان گو تا ذکرون بکو جهاد اکبر داری امون دل جهاد اکبر کو تا جهاد اصغر کوای جهاد ان بی جهاد ان کبیران او جهاد کل اصغر جهاد رو کول جهاد رو رسول دجین والذی مرج البحرین بیاد دلین ندی اللہ دیکی چلولی دریا بنا دایا خوب فراتن تند ختمون کے دابل ترید و جاد ترید اکری دفمین دادی دعوی کے برزخن پر را و حجرن محجورن بن مجدد و بطع روائن دا اللہ دا قدرت نمونا دا شانتا دریاب بلان دے خوب پر جنس ترید تکی تم سے پنجاب کی عدل تکی پر پول ابانی دے آئے تا پنجاب طرف تکن تحریبی ترویزی طرف تکن مخواجی برا سیجی سن کی ترویز ترخیز تحسین و خوجی برا سیجی برزخن و حجرم ماجورا حیرتان طرف تکی دے دے مزار نا حیرتان طرف دے مچے دوگا دوکن اکتا اوبودی اپا اوبود پاس تیل دی خلق دو غلی علتا کی چنی او سر سر تیتی نتولی دی بازار کی غرسی اوبودی پکی تا تاو دے لارا کی چینی دا مشینی تلا گول لے بلکہ ہجرن مہاجوران بند مسجد پدی پنجاب کی دے دے کیوں سن تراخی جاوت کیوں سن تراخی وزیری بلجے کی پروی ترخی بدلان جواب کیا کرے ہجرن مہاجوران حق و باطل عزم فراتن سائغن سرابو دابل طرف تا ملحن و جاج یہ طرف تا حق بل طرف تا باطل بردہ خان پدی میں کے پردہ لگے دے دے لما تلگو سن الحق بالباطل حق و باطل بدعت و سنت شرک و توحید ہولی گڑوڑ کوائی گڑوڑ کوائی مو لما تلبسون الحق بالباطل دشیگان و عقیدہ و امہ حاضر و ناظر جی پس دمر گم ایمی سی بچن کے تعواز کوار آمدت کوائی حجت دل سر گئی مخمینی پر خور بزان اعتراض واری دی آگر کسی گوید سو کوئی چلا خو شرک دی او نا شرک نپی جن اتازو سر خودی تو چی دا بلن چغواری او الہ اومانی بلن چغواری او خدا اومانی خدا پنداستن خدا اومانی ادا اولیاء انبیاء چیزی تم خدا نیو دا خو برخ والا دی اللہ تو وسیرہ کرے دا ما نعبدهم اللہ لقربونا اللہ زلفا دا غا مشرکینی او دا غا خمینی تشو کشف شبہات تا کسو بلا دا کشف الاسرار کی کشف الاسرار کی بالکل اللہ رج پیدا کری لوگوں بشران بندہ فجال نصبان خیر راس گورو گو کی خیر کہ نصب اند نصب خان یو تم سلسل روان دا یو بلت نسبت کی یو بلبل تکی بلبل سہرا سرگنے والا نقل سر ہو گیا نکال کی کہ نکال بل تر رشتہ دیا میں جوڑا کا برکت ادارا پردی پہ ہو جنے بانی خپل میں ہو جنے کو کرا لڑا داغے پوج مانی پردیخ پل شو دا دوار رشتی دیو بسراو لگی دیلی نصبا نصران دا برکت اللہ راوس وکان ربکا قدیرا دیو کیا رب دیده در قدر خان نیچی سکیا کولشی زورن پشر مدد کی عبادت کی خیر منی سواد اللہ ندا آتا چی فیدو تنیسی رسول نظرار دیو کافر رب پل طرف تا شاگر دے ان کے وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّي كَانَ الْكَافِرُ ظَهِيرًا عَلَى رَبِّي دے کافر شاکون کے دین تا علا ربی پا خلاف در افل در اب خلاف کوئی یا ظہیر سرے کے دے کافر مدد کے ان کے لئے شیطان علا ربی پا رب پلوانے در اب پا خلاف در شیطان پا غیر روان دے فتت تخیدونہو وزرریتہو اولیاء وهم لکم عدوون بئسل الظالمین بدلا سورت بنی اسرائیل کی اندازی کر گئی سات دشمن دے در رضا غزان وکان الکافر کدے کافر نمن کے اعتبار قدم اصلی ظہورا علی ربی امداد کے ان کے عونا للشیطان پر خلاف در اخبانی کتاب الاشارہ ابن جریر غرائب القرآن طول دمانا کئی مولی جلی منگا مخشت مار صلنات تسلیہ نو ملے گرے پہ لیکن خوشحالی ہے ان کے من ان کتا ونظورا جرے ان کے دن من ان کو اول آیت تاثلس سے رہی کیوئی یکون للعالمین نظیرا التا نظیر جی کرد بشیر جی سے عدل تقیدہ بشیر مرکز نظیر روستو ولی دمرا بیان سے کی دن سے تو پجھے قسم شئی کا نا انچہ قسم شئی انو بشیر جی کرا غدا جنہ خوابانے سے تا تا خوشحالی ہوئے ما اور چوئے نمانے لنا غلق یا نظیر گیا مولے جلے منگتا لیکن خوشحالی ہوئے ان کے پرمانل و ازدکاولے سورة فرقان یرا ان کے پرمانل و ازدکاولے سورة فرقان مانی کدا اختیاری چرتا دے بچے غوال غوالم دنا نا واتن غوالم ستا سنا پا بیانول دین پا بیانول کتاب دا اللہ چا قسم ہے واز یو خبر ادا لیکن چی چو غوالی چی انیسی رب طرف تیلار نزو تلار خیم اللہ من شاہ ان یتخذ الی ربی سبیلا فا اہدی نزو تلار خیم فا دلو علی السبیل نزو تلار خیم ادایت زقم زمان کار دا غرین تسن تو غالم نو نچی نو غالم نو تسخوری توکل علی الحی اللذی لا یموت زان اس پارا پا اللہ آج مرکن راجی پاکی ویدیسی فتن سرائی تبارک وکفا بی جنوبی عبادی خبیرم بصیرا کافل ایکی آج اللہ دو گناہون دو بن جانو نے خبردار ذنوب اکرا ازا جمع دیس صورت کی علی راو اللہ نور کی امراو دو خدل تکی امولی راو اللہ ددی شرک فی البرکت گن سے مثالی میں موقع کا پر سفر کی ببرکت سے پر کل کول کی برکت سے پر سبق سور کول کی برکت سے اور راسن تو پر ختمول کی برکت گنی الرزال ترقی مقرر کی تو عادی کی خیر برکت دی خیری پر کو جن کی خیر دی خیری داشن تو پر کونجو کی خیر دی خیری پر وہ کی خیر دی خیری دا ہر شکی دا طول زنوب دی زنوب دا گناہور بوجہ دا برکت چی دا غیر ندی امانا دا غیر پنن کی مجابا دا تسر سنے غیر متنعیز سرے دا بروانی او دا چی خیر دا پدے کی اللہ دا طول مخبر دے دا سرب چی پیدا کری دی اسمان ناوز مکا اچی نیند دی کی دی پس پو بروانی دا داو مورا برابر دے اللہ پارس بانی دیر مہربان فسال بی والا دا غا پنن بانی دا غنا خبیرن دے خبردار غختل لچانا پکاری یو مہربانی یو سخا نتو مہربانی شد ما دیر زخو گیجی مثلا نچی ما سخا تسوی سنزد اوکم الرحمن شتے او سخاوم مہربانم دی اب یا چی خبر را ندی نتبو کی خبیر ان اللہ دی خبردار نبل بل توک نخبردار شتے استا دخالنا انہ بل توک رحمن شتے ان یو اللہ دی ندا اللہ درو نسا دا غنہ اللہ تبا مہربان شا اللہ تا سخد یار چه زمین ضرورتون اللہ تا تمعلم دی طول تو پورا کا اللہ اسیو حاجت کمی اسیو بندت میں متعدد کرو یا اللہ فسأل بیوی خبیران و اذا قول یوم زورن اور اتنان دا اللہ نمانی کنا چیوی لیشو دوتا امان حکم دی میرابان اللہ سجدہو کئی حکم امان دی میرابان اللہ وائدو امر رحمان سوک دی رحمان اے سجدہو کوا چاہتا چه تیرا توائی زیاد چی دولا رضا تیخت دی جنن نور او گورو خدای دوکر رحمانی پکی تبل رو باسا اللہ یو دی رحمان بل هر پیغمبر پل امت دا اللہ رب العالمین سر دی متعارف کولو دی پارا یو اسم دا اللہ رب العالمین مختص کری دا ابنا اسماعیل یعنی قرآن عربو کی از ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا پیجن جلو دا پارا اللہ اسم اعظم خاصو رحمان تعرف وہ وہ خاص نو خاص صرف اللہ کبھی بہ نہیں دیتا اور فلکو نتیجے کا کہ عرب با صرف اللہ ہوئے اللہ ہوئے یا تو رحمان پہ چندانی کی اللہ دن رحیم وہ دے بانے جات سوچ کے دو یمام کی یمن طرف تھا سڑے پیدا سن اللہ رحمان الیمام کے ہو نیم بڑے مسلم کرو کلو خدا کر دو ناگان تو رحمان الیمام بھی مددی صفت اللہ لوائل اگو بھی آپ بند کرو ویزا بنے بات بول دی نہیں نمنگے اللہ تو نہیں ہو پیغمبر السلام کو پیغمبر اگر مسئلے حیثیت بیان رحمان رحیم اللہ سے اتنے بیدا اللہ ہو رحمان پہ بول رہا ہو پاس بیٹے سر جو کو دے کے منہ پدا ہو زیادہ نبوان جاتی کو دو چوکائی نور دی نو گور دے ہم تو گمر کر تو ولی مولانا ولی اللہ تو سج کو تو مناظر کے میں ولی اللہ ہو جاتا ہوں مجھے جدہ ہو ساری میں کوئی نہیں گیر کہ اگر میں تاتا پریخ ہوں میں تاتا پریخ ہوں گیا میں سکا دے الحمدللہ طالبان ہوتا بھی عدو اللہ عدو اللہ سر زیادہ ان نفورا یا چکر لے چکر دا برنزل مثلا خیرتی تبارک تقدس الرب اللذی فی السماء یا عرف السماء پاک دے خیر مقام جربا چکر یہ پاسمان کی لے لے کانی بروجا لے لے سور ام نجوم الکبار یا بروج ما مراکل دا توقعی دا فرشتو زین مقرر دی یا برد دغل یواغد کی توقعی کی ان نجوم الکبار دے توقعرم دا کانی پا دی دنیا کی غربی کم دی سن پا غارہ کم دی پرکی دی ابرا کانی پرکول دی اپا ہر یو کی دا جدا جدا قسم خیر دی نور کی یو شانس پا وہ کی برشان نور طور کی برشان تا دا خیرون دا اللہ پلاس کی وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا او قرأ فجتبيا بلاتين اسپوغمو منيرا روخانا دي توقوا دي دور كي دي جدا جدا خاصيات والله دي چكو رسپا ورز خلفتا عوض لمن اراد ان يذكر عوض او سي اعتارك كي رادي كي نسيت واخليا رادي دي قدر قول الله عز ونعمت الامان وي کم کار تو دشتی که دن قضا سو نروز داگه آوازه که نروز که که روزه دی که پاگه که دن کمیر آگه نسپا داگه آوازه که حدیث کم دار آگه زکا روکا دشتی دن پاگه سو دروزه زکا روکا کنه دروزه دن پاگه سو جفا دی پاگه کنه دشتی زکا روکا کنه خلفتن اعوز او خلیفه او زینی اون کی غزوی خلفه جلد کل غال تو سپکی چه کم خاصیت تی روز کی نیسی روز کی دی آخی اشپکی نیسی خود یو بلدی نیسی دشپی دین دی روزی روزی آره دروزی دین دی روزی دشپی آره دانتا دا اللہ دینی زکر و عباد الرحمن آغا عباد کی مخی صورت کی کم ذکر کری آغا ذکر کرو بندیان دا میرابان اللہ دیا چی گرجی کمرد اللہ چی هونن پا جو عبانی مشین حینن حینین پر نرمی باندی سمانا پنر میں باندھے پل جان پان نوئی چدا اللہ دین مسالہ راضی مداغیر پار کے ہر سے چراجی خدا رکھے مسالہ وہی یا تو پھر اول کا کول رات لا رہا تو کنگلا ہوگا جو روی پہ رات لیا ہو تو چیز تو جان کا نسا تھی نسا ہوئی کہنا چلو مسالہ حکم اچھو کی یعنی رجما ہوگی جو تھی مسالہ حکم اچھو کی نمنی یا مسئلہ مقابلہ شروع کی جمع ہوگی ہے چونکہ جان تو جان نہیں دیے ہائی دے زان تو دا اللہ دا حکم مقابلہ کس پر کری حدیث سے دعا ہم دارا اللہ اللہم جعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ اللہ ما تا زان پل زان سپک کارا کا معمولی کہ زان تا سپک ہوئیم زان تا کمزور ہوئیم زان تا معمولی ہوئیم دا غیبہ نتیجے سی کہ جا خبر ہوئیم نشانی گم بنا کہ دا ما تا کنزل کی زد زی مطمئن تا کنزل کنزل کنزل کنزل کنزل خلو خلو پڑی تا تھا یاد ان پہ تپیڑ ہوئی کبھی پہ تپیڑ ہو رہا میں تو خبر آتا جسے دن ہونے میں داس عزت من دخل نقصانوں کو خل تاوانیوں کو میں کبھی مانا باندھی آئین خل کو سی دروم کا دا ولی خل کو سی دروم کا کہ خبر ہے میرا نہیں وہ خوار ملا تو بانگ بانگ سو جنم آتی اپ مسائل سو کا من نکل کہ خل کو تجرم کی خبر ہے تم وہ دی خبر ہے میں نہیں ہم ماں تو جان کے سپک کر جان تغف کر رہا سب ہاونن پارام بانے پکل کلار کو اچکر خبر کے سرنا پوہان پجند اللہ واحد کریمہ سلامتیا سلامن سلام سعودی مانس خبر دیولا اس خبر پھر کیا السلام علیکم سلام مخبل رتنا سلامن یا دامن سلامن کلمہ سلامتیا اگر روانے ہوئے تو سم ہوئے نہ بچے روانی آخر میں بس گئی کہنا خبر سورت میں وقیامن پر سجدہ بانیم وقیامن پولار بانیم اللہ تزاری کئی راستو گری چی دعا گانی کئی زاری کئی پر پر عمر داد نیدی رب زمین گفر رو زمین عذاب جہنم وار ورانا یقین عذاب جہنم دیدر دتاوان غرامن دتاوان حلاکن و شرن دیر ناکارا دے غرام بدخو سخو دے جہنم سب کو کیا منی نے ہر غریم حسن بسی کل غریم مفارق غریم الا النار ہر قرضدار قرضوان ابو جدا شیا بچی روپے واخلی ختم بسی ایا وہ پیو چی سغنیشی نو بس پہ جتنا سو جہنم جنے پی دی جہنم پہ حق کچھ اگر رالی اور پر حق نمو آپ پہ جاتا یقینی عذاب دے جہنم دے رتاوان اللہ من طول دا جہنم دا عذاب نبس دے یا اللہ طول انسانان طول پیریان کی دے ایمان دی اللہ طول بس یقیناً دا جہنم بد دے دارام اب بد دے دو سے دو اراغ دے نکان بن جائیں چکل اللہ گئی مال لم یو صرفو نبی اگر اندر آگئی جاتے نکی ولم یقترو اگر اگر پدے کمے نکی اختار کمول دا لگول تو تم رضے نا گئی نہ کمے نہ گئی لگول زر روپے واڑی مجھے سل نہ لگے یو کم زر نہ لگی زید لگول مجھے مجھے پانچ ہزار باندھی لگئی نہ یو پیسم کی متل کنا لا صرف فی الخیر ولا خیر فی الصرف لا خیر فی الصرف بے زیر لگول کے خیر مشترے لا صرف فی الخیر خیر سے بھی اگر نیچے اطراف نیچے دے دا خیر پگے باندھے وہ لگا سل روپئے خیر پگے باندھے لگی دو سو لگا ادر سو لگا زر روپئے لگا یا تو فائدہ بچے گی روپئے پگے باندھے دو لفانے وہ لگا نیم اطراف دے ہند جاتے کہہ رہے مانا سرا جاتے نے کہی سمانا بے غیر نہ لگائی اب ضرورت پگے باندھے لگئی جاتی نہ لگائی دا او بل طرف تھا کہ لگے لم یقترو جو لگو لپے کی اختار نہ کئی پا دین بانے ادھی دین پا کار باندے اور یہ بین ذالک قوامان پا دین کی نی غراغ مضبوط تے تمہیں جاتے نکے اسراف تدبیر دوار نکے تقدیر ان نکے خیر الامور او آسطوا نین زوار دے وقصد فی مشرق نبی علیہ السلام وی ما عالا من اقتصدا ما عالا من اقتصدا نہ غریبی جی نہ تنگست کی یا چوب چگا پخر کی میں نے روی گئی ان کو یہ جانتا کہ زما سل روپئے کی دنیاش کے خرچ تھے اگر پیساب بانی کی کہ نور تو نہیں کی مجھے روپئے با چانیا خلم نزا کو والا بم اس کو اور وہ کو گزارا بچی نور تو بن کو چاہے روڑے غنم ریجی جاب اتری دی تو جزال لی شاب کو نزدے پر میں اس کی چور روپے لگے دی دیر روپے دے سلو نا دیر سو لگے دی او نورو تا پادش او یاو تا پادش دی دے دے غریب سی شرطا قرارداری بشی او قرارداری کی جی پا دی چی روپے سن جی او لگے جسا زور جاب او کن نو چی رو جو جی نو جو عجز کسی چی کر چیز دے چکر دچانا کردوں نجاد ٹکٹ پکارا رلم دے نو خواہشی اختا جان طرف آزو کرکانا اشاب بجے کرے چی طرف لے اور اجیل کری تغم روپے سکھا پنجو ذرا دی دا پنجو ذرا پڑے دیر سمیا سو سچی والی پنجل سولہ سر دا ترم تقسیم کا تاری تقسیم کا اور کرایہ پنجو سارا درم درمانے کے بیگم سے سکھا سامان پرتی ادانو جو خورا مقرر دار کی جو میں نے کرا مجھے حساب کتاب نہیں ہو کرے کہ وہ لوگ تازہ ہی نہیں کہ مجھے پردھان جی لیتے ہیں پھر اٹھا رہا لیکن مجھے اٹھو رہا ہوا گا جنہا کون موجی کو مہا گری کو مہا مان جائے تھی اچھی بے اصحاب آتی انجن تازر آگئی لی اگا وہ اگزال لہ اگر خیر اپرا مانے اگر یہ کہتے ہیں سیوان راگل تکرے رکھر کا مانے والے چھ سیوان وائی سیوان راگل جو یہ سیوان واقلم نجیر نے ارت لاغل مجھے اختر لانے راگل اجبی ازان تبوری نجیا اوزار دکاندار روپئے پوری جی اوزار پتہ ملے گی اوزار اللہ سام ابد کی جو بار کا ذکر بار کا کنا کیا ٹول دو پکڑ کام دے کے سام آئے جرون کرا کے پاس بھی ٹول لاڑا پر لگا بجے کوڑا دے نیچ بجے کرے پھر سب بانی بجے کار کرے ڈیرا فون ہوتے لوگوں کو یہ تین مہینے میں بھی کہنا تو سب نہیں سو چالے والی کی اختر ہوا چیز ڈاکٹر وہ سنا لے پوچھو شیخ نہیں پوچھو شیخ سو رہا دس سنا رہا اٹھو دس چلو ہو اس نے پوچھو وہ پی گئی وہ دوسرے ہاں پڑے ہے نا یہ جو شراب کی نہیں کی کچھ نہیں بھائی کہتی چل رہا شہر ارے بزان لگی نقل حرکات کر لے کر اچھا دوبارہ منگوں کو سمبند سوری خیر الحمد للہ تو قواما مدد کی حاجت کی سوا اللہ نے لا بل میرے بندہ چحرم اللہ چل رہا میں نے مسلمان دے روزے پہلوانی روز بتا ابل روزے جدا سے خمر کو اللہ جو تباہ کا نوڑے ہوتا ہے اللہ سے در کولا تباشی مسلمان جو ہے جلد میں نہیں جاتے ہم دین سے ادھر مسلمان دکھ چکے مسلمان ہے دے سر چتا سے مسلمان دے دے چکے ہم اس رجا گم ملا بول رہا ہے جنازہ دے گی تو کوئی دے کر کہتے تھے کیا جنازہ کر انجل والے جنازہ نے کہا جگہ کر راجا جی جنازہ دے گی اور روزے پہلوانی اسواد کے پدا کشتا گانے دل تو سواد پدا کشتا گانے خدا خاون پغرے کی اغیل آل کر لی بڑے خدا بڑا سا بڑا سا رہا علا لتا یہ بھی علا لتا سے پاتنا ہونا پاتے خرفاو مجھے سوئے تو چاہیے جو پاتے خرکے باتوان کو کرا جو پاتے خرکے رکے ہو سرے میں تو خرک کرا نو میں تو یہ بھی خرک کرا خرک کرا نو تشوہ کرا نو بڑا بڑا سا لال کر لا اقتلون النفس اللتی حرم اللہ الا بالحق اتفاق دانے دے زما استا کار نے رخل کو کار نے کرتبی نقل کے لیے بانے چداد عوام کار نے زبر اس کے ساتھ رکھنا کم بولے دا دا پارا دا امن را وستو دی نوچے پا خپل بانی قتل بدلاخ لی پا خپل اللہ صلو غصے دا کئی امن را نگے نور دیم نیرالا نور دیم نیرالا نو دا کار دا امو دے دا حاکمانو دے ہاں جمرا خبر دا سریونی دے پا خپل سترگ باندے چے دا رو پلار زوی علال دی سری بوش پا خپل سترگی ہوئی دے اور سرے کراو پر انتظار را پلان کیا دے یا سلور تن دسی گواہانو چی قاضی تا پیش چی اغیر گواہی میں نی آگوی تا پاس حدو شیدی اکلا چی دی پلان کی سر دا مرک کرے دے حق دا والیان دے دا حاکمان دے رپورٹی تے کسی مسلمان ہو اسلامی حکومتو خوک پا دی میان چی دیو لگی اغیر سر تختل ہوئی چی حق دار دیو جا قصاص دو وگے نفی ما بینہو و بین اللہ مجرم ندے دا قتل مجرمین دا خپل بدر اغسے حکومت دنیاوی قانون باندھے راہ والے اپا در اپوڑو چلا پلان کیا سوا دیو اس طرح قاضی بے نفی اصابوت پہ شو قصا دا غامدے دا قصا کی دے نسی والے دا نپر اخلاسی جیدے دا مارو رو جلو اب استاروں وزیر ہوتا ہمارا پوٹ کو سبھی پیش کرو من بستا پہ بنا رہا تو ساز کرو خدا اللہ پنی بانی مجرم نے مطلب دا پک ساس کے حدود کی نا غلائے رکھے تاوری کی مال اور لگا مال خراب کا رونے سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستا اختیار کی شفی ما بینا کا و بین اللہ مجرمی امن قرآن ہے یہ نور ہے جیسا اللہ بلا ولا ازنون آچی زنان کئی اچوکی کئی پدیکار میں کسے کار یلقا فامن مخبشی جرم سارائی اسم سبب دے دے جرم یعنی دے سزا سبب ذکر کے مصور تین مخبشی دے سزا سارائی یا تو لے بشی دلہ جبرا گولے بشی وضاف لہو العذاب دے چندو لے بشی دلہ سزا پر قیامت اللہ کوئی دے بدے سزا بدی اور کم کنا اولیم تے وضاف لہو العذاب دے وضاف وجہ سزا دے یو تا پیڑا درانا دا لوچے پہ تا پیڑا گولے پستے پہ تا پیڑا گولے جوڑا برابر دی نستاغ مضاف دا ستاغ کے زور دے